Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Alo. Bağlantı kuramadık. Siz de o sırada parçayı anons edin. Demin de ona anons edemedik çünkü. Evet. Evet, önden anons etmiştim ama bir kez daha söyleyeyim. Let's Do It, Let's Fall In Love, Cole Porter'ın ünlü bestesi Ella Fitzgerald tarafından 1918'de bugün doğmuş olan Amerikalı caz şarkıcısı, yorumcusu ve caz dünyasında en önemli simalarından biriydi. Bütün scat singing denen tarzıyla da ön planda tutulan. Onu biraz da baharın gelişi münasebetiyle, bu bütün aşk mevsiminin, Adnan Bey'in de biraz önce Van'dan doğaya açılış şeyiyle de beraber, tutkusuyla beraber çağrıştırdığı bütün duygularla beraber onu çaldık. Let's Do It, Let's Fall In Love, Cole Porter'dan. Evet. Mithat, günaydın. Demin bir bağlantı problemi oldu, kusura bakma. Yok, rica ederim. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün gene 24 Nisan üzerinde biraz daha konuşmanın faydası olacağını düşündük. En azından ki kendi ruh halimiz açısından bunu sürdürmek, konu ne kadar ağır olursa olsun, hepimize iyi gelecek bir konu olarak düşünüyoruz. Evet, öte yandan çok fazla sustuk bu konuda. Çok fazla susmak zorunda bırakıldık. Yani Türkiye toplumu genel olarak zaten bu konuyu konuşmaktan men edildi. Resmi görüşte sorunu olmayanlar açısından belki burada bir sıkıntı yoktu ama resmi görüşle uyuşmayan bizler için bu büyük bir sıkıntıydı. Hem ne yaşandığını bilmek, hem bu acıyı hissetmek, hem de bu konuda bir şey söyleyememek ya da dolambaçlı sözlerle olabildiğince yumuşatarak falan bir şeyler mırıldanmak, gevelemek falan bize kalan bu olmuştu. Evet. Uzun süre. Şimdi tabii şartlar değişiyor. Türkiye'de de, dünyada da bu konu artık da, dünyada zaten konuşuluyor ama Türkiye'de de daha fazla konuşulur oldu. 2005'teki Ermeni konferansı belki kırılma noktalarından biri, dönüm noktalarından biri oldu. Dünyada bu mesele çok fazla konuşuyor aslında. Tahminlerden veya Türkiye'de bilinenden çok çok daha fazla irdeleniyor, tartışılıyor, çalışılıyor. Ama bizler maalesef Türkiye'de bu meseleye çok çok yeni girebiliyoruz. Ayrıntıları, resmi görüşün gizlediği, devletin unutturmak istediği boyutları birkaç yıldır biraz da işte temkin, azalan bir temkinle diyelim, konuşabiliyoruz. O nedenle konuşmakta her 24 Nisan günü veya 25 Nisan, işte bir gün sonrası, o hafta bütün Ermeniler için en önemli konu buyken, kamusal açıdan bizlerin de daha fazla konuşmasında fayda var tabii. Evet. Yani bu bugün kaleme aldığın yazıda, bugün yayınlanan yazıda daha doğrusu, bu fail travması diye bir kavramdan söz ediyorsun. Biraz bunun üzerinde de konuşabilir miyiz? Tabii. Yani zaten bence meselenin en kritik noktalarından biri bu. Şimdi bu tür şiddet edimleri, bu tür şiddet olayları bireysel düzlemde de, toplumsal düzlemde de, yani hem bireysel özneler açısından hem kolektif özneler açısından çok yönlü etkiler doğururlar. Bunlara travma dersek ya da travmatik nitelikli olanları öne çıkarırsak, bu şiddet bunlar da çift yönlü etki yaparlar. Yani travma tek yönlü yaşanmaz. Travma demek insanın bireysel özlenin hayatını, gerçekliği algılamakta zorlanacağı şekilde bozmaktır. Yani gerçeklik algısını tahrip etmektir. Böylece hayatla bağı da çok ciddi sorun yaşamaya, bağında da sorun yaşamaya başlar. Toplumlar açısından da öyledir. Yani kolektif özneler de travmatik olayın etkisiyle gerçeklik algısını bir şekilde yitirirler ya da gerçeklik algısında çok ciddi problem yaşarlar. Bir insanın öldürülmesi bir cinayet olayında cinayete maruz kalanın yani ölen kişinin yakınları travma yaşarlar. Çünkü bir kayıp var ortada. Hayatlarından bir insan çekilip alınmıştır. Bu kayıpla nasıl baş edeceklerini onunla meşgul olurlar. Yani bu kayıp kendi hayatlarında bir sarsıntı yaratır. Bu sarsıntıyı aşmak, travmanın etkileriyle baş etmek çeşitli yollarla mümkün olur işte. Ama tabii bu yolların başında yas gelir. Yas tutmak, gerçekten bir yas süreci yaşamak gelir. Ancak ondan sonra travmanın etkileri ya büyük ölçüde hafifler ya ortadan kalkar. Başka tür bir hayat devam eder ama hayat devam eder. Şüphesiz eskisi gibi değildir. Ama bir şekilde hayatı o gerçeklik bağını koparmadan ya da önemli ölçüde tahmin ederek sürdürmek mümkün hale gelir. Şimdi sadece mağdur tarafta, yani cinayete maruz kalan yakınlarında yaşanmaz bu travma. Fail de travma yaşar. Böyle bir şiddet edimi failin de hayatla bağını zedeler, en azından onda da sorunlar yaratır. Yani bu sorun sarsıntıdan tahribata kadar varan bir yelpazede açıklanabilir. Öldüren kişi de bunun etkilerini, bu öldürme fiilinin etkilerini mutlaka bir şekilde hayatında yaşar. Hayatı eskisi gibi devam etmez. Kolektif özneler için de bu daha fazla söylenir aslında. Eğer bir toplumda bir soykırım, bir kitlesel katliam işlenmişse bunda üç grup vardır der uzmanlar, yazarlar, bu konuda çalışan insanlar. Kabaca tasnif ettiğimizde birisi mağdur gruptur, biri fail gruptur, diğerleri de tanıklardır, yani seyredenlerdir. Bu seyredenlerin bir kısmı, onları da ikiye ayırırsak eğer, bir kısmı yapılanları tasvip etmeden izlerler ama ne engel olurlar ne destek olurlar. Bir kısmı ise içten içe desteklerler. Ama aktif bir şekilde bu sürece katılmazlar. Soykırımlar açısından bu tasnif önemli. Agamben yapar bunu özellikle. Ve bu grupların ruh halleriyle ilgili de uzun uzun tahliller yapar. Şimdi özellikle Nazi dönemi esas alınarak bu tür incelemeler kaleme alınır ya da asıl bu tartışma Nazi dönemi baz alınarak o dönemden hareketle yürütülür. Bunu şüphesiz şeye uyarlamak hiç zor değil. Ermeni soykırımına, bizim geçmişte yaşanan olaylara uyarlamak hiç zor değil. Zaten soykırım tartışmaları da Nazilerle ilgili, Nazi döneminde yaşanan, Yahudilere yapılan soykırım konusu da çok büyük ölçüde 1915'ten hareketle hukuksal formülasyonlara bağlandı falan. Yani bunları da biliyoruz. Yani Lemke 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen soykırımı önleme sözleşmesini hazırlarken 1915'teki olayları, yani açık Ermeni soykırımını esas aldığını söyler, zaten bu da bilinir. Şimdi neyse, konudan uzaklaşmadan hani şunu söylemeye çalışıyordum. Böyle travmatik olaylar mağdurlar kadar failleri de etkiler. Evet. Şüphesiz bu etkinin şekli, derecesi farklıdır. Her iki tarafta aynı etkileri yaşamaz. Ama mesela mağdur tarafta çok büyük bir acı ve kayıpla baş etme süreci başlar. Fail tarafta da bu gerçeklik algısının çarpıtılmasıyla suçu inkar ve bir şekilde sorumluluğu kendi üzerinden atma çabası başlar. Suçu itiraf edenler de şüphesiz oluyor ve bu da travmayla baş etmenin bir yoludur. Bireysel özne de bunu yapabilir, kolektif özneler de yapabilir. Yani itiraf etme ve bunun bedelini ödemek mesela. Ceza neyse bireysel ki özne açısından söylüyorum, onu gidip yatmak. Şimdi cinayetin travmasıyla, öldürmenin travmasıyla baş etmenin bir yolu bu bireysel özneler için. Diğer yolu işte yakınlarına telafiler sunmak, onlardan özür dilemek ve kendilerinin hani hayatta yoksun kaldıkları şeylerin giderilmesine katkıda bulunmak. Neyse, yani meselemiz bireysel öznelerin travmayla baş etme süreci değil. Ben sadece daha iyi anlaşılsın diye bunun yalnız kolektif özneler bakımından tartışılmadığını anlatmaya çalışıyorum. Hatta psikanaliz ve siyasetin kesiştiği ortak alanda bireysel öznelerden de ciddi bir şekilde örnek verilir. Yani hareket noktası zaten bireysel öznelerin travmatik durumlarının tahlilidir. Kolektif özneleri de bu uygulanıyor. Kolektif özne yani toplumlar. Şimdi Türkiye'de Ermeniler soykırıma maruz kaldılar. Büyük bir kıyma maruz kaldılar. Çok çok ağır bir zulüm yaşandı. Ay, çünkü sadece insanları bombalayarak veya kurşuna dizerek bulundukları yerde öldürmek şeklinde yaşanmadı bu olaylar. Tehcir adı altında yüz binlerce tabii Talat Paşa'nın evraklarını yayınladıktan sonra rakamı da biliyoruz artık. Aşağı yukarı biliyoruz tabii. Yani bunun 1 milyon 200 bin civarında olduğunu, sürgüne çıkarılanların. Bu Talat Paşa'nın kemik kayıtlarından alınan bir rakam biliyorsunuz. Evet, toplam nüfusun da 10 milyon civarında olduğu evet, bir. Evet, onda biri. Yani her 10 kişiden biri tehcire, yani olduğu yerden alınıyor. İşte çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı falan demeden bunlar yola çıkarılıyor. Yola çıkarılıyor ve bir sürü yerde tabii çetelerin saldırılarına açık bir halde tutuluyor. Çoğu zaman işte devletin beslediği çeteler ya da devletin kurduğu gruplar, hani bu teşkilatı mahsus elemanları şunlar bunlar öldürüyorlar da. Yani hem açlık çekiliyor, hem kendi topraklarından kopuluyor, hem öldürülüyorlar, hem yollarda işkenceye, tecavüze ve akla gelebilecek her türlü zulme maruz kalıyorlar ve sonuçta büyük bir kısmı da öldürülüyor. Şimdi bunun yarattığı etki o kadar büyük ki, büyük bir travma. Ermeni kimliği bu travmadan bağımsız düşünülemez, mümkün değil zaten. 100 yıl geçmek üzere, yani o olayların başlangıcından bu yana 100 yıl geçti sayılır. İşte 3 yıl kaldı 2015'e. Bu bir asır boyunca Ermeniler kendi varoluşlarını, toplumsal bireysel varoluşlarını, 1915'teki bu olayları dikkate almadan tanımlamadılar. Daha doğrusu bunun üzerine kurdular diyebiliriz. Bana sorarsan Türkler de, yani tırnak içinde Türkler diyorum. Özellikle Türkiye'de Türk, kendine Türk diyen ve Müslüman olan ahali kimliğini bilinç altında bu olaydan bağımsız bir şekilde tanımlıyor değildir. Daha açık söyleyelim, bu büyük kıyım fail diye nitelediğimiz tarafta, yani toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan, o dönem bu kararları alıp uygulayan kadroların devamı olduğunu, onların soyundan ve dininden olduğunu iddia eden topluluk, Müslüman Türk hakim grup, bu travmanın etkisini bugüne kadar yaşıyor. Çünkü o travma gerçeklik algısını çarpıttı. Gerçeklik algısını çarpıtınca da bunun çok çok çok önemli sonuçları oldu. Evet. 1915, ben çok konuştum galiba. Estağfurullah. Bir, iki noktayı sormak istiyorum bu noktada, araya girebilirsem. Birisi, daha önce de yazıldı azıcık ama yani bunun mesela İttihat ve Terakki'den sonraki yönetimlerde de, Cumhuriyet yönetiminde de mecliste soru önergesi olarak da getirildiği, buna karşılık da herhangi bir şey yapılmadı. Yani bu konuda gerek gayrimüslimlerin, gerek Ermenilerin, gerekse de diğer Rumların ve diğer Süryanilerin, diğer gayrimüslim ahalinin de böylesine zulme, katliama, kıtale maruz bırakıldığı yönünde şeyler var. Mecliste cevaplanmamış sorular var. Dolayısıyla da yani daha sonraki yöneticilerin, İttihat ve Terakki'den yönetimi devralan kadroların da bu konuda hiçbir şekilde bir adalet arayışının aracı olmadıkları söylenebilir. Bir bunu sormak. Evet, onu da söyleriz. İkinci bir şey söyleyeyim. İkinci bir şey de tabii burada medyanın hayati anlamdaki rolü. Şimdiye kadar bu konuları ta 97 seneden beri ancak yeni yeni şimdi konuşmaya başlayan bir medyanın da çok ciddi bir sorumluluğu yok mu? O da medyanın çok küçük bir kısmında bunların konuşulduğunu görüyoruz. Yani toplumsal bir inkara ve bu fail psikolojisinin de travmasına da aslında bir şekilde ortak olan bir medyadan da bahsetmek mümkün. Bu iki şeyi sorun. Şüphesiz öyle. İkinci soru için diyorum ama birinciye dönelim. İkinciyi sonra konuşuruz zamanımız kaldıkça. Birincisini şöyle yanıtlayalım. Aslında ilk başlarda, yani 1915'ten hemen sonra Osmanlı hükümeti de, yani İstanbul hükümeti de, 1919'dan itibaren Ankara hükümeti de bu olayları inkar etmedi. Hiç kimse bu olayları 1923'e kadar olan sürede, 1916-23 diyelim, bu mesele o kadar çok kolay zaten inkar edilemezdi ki, ortadaydı her şey. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Şüphesiz o zaman hani şey de vardı, bu işgal güçleri falan, hani, savaştan sonra galip devletler, bunların hepsi birinci mecliste elbette konuşuldu. Hatta bir Ermeni anıtı da dikildi şeyde, Harbiye civarında. Evet. Bunların hepsini biliyoruz. Yani yas tutma çabaları da oldu falan. Nerede kesildi bu? Yani şu iyi ya da kötü. İlk dönem, 1915-23 arası dönem, yargılama çabalarının da olduğu, bazılarının yargılandığı, sorumluların, şu meşhur Boğazlıyan kaymakamı meselesi. Hı hı. Pek çok çaba var ortada. Geri dönüş çabaları var bir süre sonra. Ama 1923'ten itibaren çok net bir şekilde 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. Onu sembolik tarih dönüm noktası olarak kabul eden herkes, bu modern ulus devlet projesiyle birlikte Müslüman Türk bir çoğunluğun kimliğini egemen kılacak şekilde bir yapılanmaya gidildi. Toplumsal mühendislik, yani topluma bir şekil vermek. Hazırlanan projeye toplumu uydurmak çabalarının başladığı anla birlikte Ermeni meselesi de başka bir şekilde ele almaya başladı. Burada yapılması, kendilerine göre yapılması en doğru şey bu işi unutturmaktı. Yani konuşulmasını engellemekti. Şimdi 1915, yani Ermeni kıyımı, soykırımı ne desek diyelim, bir demografik açıdan bu ülkenin çehresini değiştirmiştir. Yani nüfusun yapısını kökten değiştirmiştir. İki, servet düzenini değiştirmiştir. Yani Türkiye'de burjuvazinin oluşumu neyse ne, Bu servet transferiyle mümkün olmuştur. Eşraf ve yönetici kadro arasındaki işbirliği malların talanı üzerinden yürümüştür. Dolayısıyla çok yaygın bir suç ortaklığı vardır. Yani toplumun çok geniş bir kesiminin doğrudan veya dolaylı katıldığı bir suç söz konusudur. O nedenle bununla yüzleşmek de çok öyle kolay değil. Yüzleşmek zorunludur. Aksi takdirde bu bilinç altında o gerçeklik algısını çarpıtmaya devam edecektir ki Türkiye bunu yaşıyor zaten. Türkiye'nin 1924'ten itibaren unutturma ve inkar politikasının bu travmayı derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Nasıl derinleştirdi? Biraz hızlanıyorum, süre azaldı galiba. Nasıl derinleştirdi? Yalan bir dünya kuruldu. Yani yalan bir tarih kuruldu. Dünyayla ilişkilerde yalan üzerine bir düzen inşa edildi. Ve hakikaten bugün de dönüp, şimdi bugün olanlara baktığımızda bütün dünyaya karşı, bütün dünya Türklere karşıymış gibi, bütün dünyaya karşı biz haklıyız, haklılığımızı kanıtlayacağız havasında bir bence yöneticilerin de inanmadığı bir tür savaş yürütülüyor. Oysa bu meselenin ne olduğu, nasıl gerçekleştiği bu dünyada çok büyük çoğunluk tarafından ilgilenenler kastederek söylüyorum, biliniyor. Şimdi böyle olunca Türkiye sadece Ermeni meselesiyle ilgili yalan, inkar ve gerektiğinde kendi politikasını sürdürmek, yalanı devam ettirmek için baskı, zulüm uygulama uygulayan bir sistem yarattı. Yani sistem bunlar üzerine işliyor. Açıkça adı yalan sistemidir. Tarih böyle yeniden yazıldı. Ve sadece Ermeni meselesiyle sınırlı kalmadı bu. Diğer bütün meselelerde, kritik meselelerde, dinle ilişkiye de, Kürt meselesini biraz. Ayrıca da tabii Serdar Kaya'nın yazdıklarıyla da tamamlarsak, Rumlara da çok büyük ölçüde yapılmış bir... Hiç şüphe yok yani. Uzun zamana yayılan, biz 24 Nisan'ı konuştuğumuz için tabii şey, yani Ermeniler öne çıkıyor ama aslında gayrimüslimler. Gayrimüslimler, evet. Mesela doğuda, güneydoğuda benim yaşadığım bölgelerde hafızada canlı bir Süryani kıyımı var o yıllarda. Yani 1915'te yapılanların tek hedefi şey değildi. Ermeniler değildi. Esas hedef onlardı ama gayrimüslimlerin mesela diğer kolları da, diğer grupları da, yani doğuda, güneydoğuda, özellikle güneydoğuda Süryaniler, başka yerlerde Rumlar falan da hedef alındı. Evet, yani 750 bin civarında takriben Rum öldüğünü yazıyor. Bu yıllara yayılmış. Serdar, evet. 1914 ile 1922 arasında, bir de 400 ila 500 binde sürgünden bahsediliyor. Yani tabii, çok evet, muazzam rakamlar. Muazzam. Yani. Peki bunları inkar etmek nasıl bir sonuç yaratıyor? Bunları inkar etmek hakikaten öznenin bu suçun yarattığı etkileri aşmasını engelliyor. Gerçeklik algısını çarpıtıyor. Vicdanın işlemesinde sıkıntılar yaratıyor. Empati yeteneği düşüyor. Demokratik kişilik özellikleri cılız kılıyor. Bunları ben söylemiyorum tabii. Bunları, bu konulara ilgili en önemli uzmanlar söylüyor. Bir sürü değerli bilim insanının adını sayabilirim dünyadan şimdi ama zamanımız yok. Türkiye'ye dönüp baktığınızda bunların hepsi birebir var. Şimdi bir süredir bir yüzleşme çabası yaşanıyor. Bu yüzleşme Türkiye'nin çeşitli dönemlerini kapsayan bir süreç olarak işlemek zorundadır zaten. Yani Türkiye'nin geçmişinde travmatik dönemler sadece 1915'in sonrası değil, yani o Ermeni kıyımı ile sınırlı değil, başka dönemler de var. İşte Dersim'le bir yüzleşme iyi kötü ağır aksak yaşanmaya başladı. darbelerle hesaplaşma, iyi kötü, çelişkili falan da olsa bu da başladı. Şimdi artık yavaş yavaş 1915'e doğru gidiyoruz. Çünkü bu yüzleşmenin en kilit ve en önemli yeri burası. Çünkü bana göre taşların dizilmeye başladığı tarih burası. Yani şimdiki sistemin temelleri o tarihte atıldı. Evet. Burada medyanın da rolü yabana atılmayacak kadar kötü bir sınav olarak görülüyor. Türkiye'de, evet. Türkiye'de medyada işte bu travmatik ruh halinin, travmatizm olmuş ruh halinin bir ürünüdür medya. Medyanın Türkiye'de bu kadar psikolojik propaganda aracı olabilmesi, buna bu kadar hazır ve teslim olması, yalana bu kadar yatkın olması, tam da bu dediğim toplu travmatize olmuş ruh halinin yansımalarıdır. Yani hani başka bir ülkede bu kadar rahat yalan söylenir mi? Bu kadar rahat basın psikolojik propaganda aracı olabilir mi? Benim bildiğim uygar ülkelerin hiçbirinde bu düzeyde bir araç olma, bu düzeyde bir yalan, yalana yatkınlık, hatta yalandan haz alma diyebileceğim durum yoktur. Yani sizlerde biliyorsunuz başka ülke örneklerini. Muammafi son zamanlarda Britanya İmparatorluğu'nun, sömürge imparatorluğunun özellikle Afrika'da yaptıklarına dair yeni kitaplar çıkıp bunun da tam bir inkar kampanyasıyla yok silindiği gibi ilginç haberlerde daha bugün bir tanesini okuyordum. Onu söyleyelim tabii, yani bu Türkiye'ye özgü değil, yani bütün modern ulus devletlerde yani soykırımı kastetmiyorum. Bu tarihi yeniden yazma, kendi geçmişini bir şekilde temizlemeye çalışma, bütün bunlar, bütün modern ulus devletlerde, geçmişlerinde bu tür sıkıntı olanlarda denenen şeylerdir. Fakat yalana başvurmak da sonuçta bütün sistemlerin kendi propagandalarını yumuşak veya sert bir şekilde yürütmelerinin bir aracıdır. Ama bu tür Türkiye'yi konuştuğumuz bu tür zamanlarda yabancılar da böyledir demenin çok ciddi bir sakıncası olduğunu düşünüyorum. Evet, yani onu... Çünkü Türkiye'de ruh hali, ben travmatize olmuş ruh haline bağlıyorum bunu gene, hemen ya bak işte onların gülümünden kara diye, onlar da yapmış diye kendini rahatlatmaya çalışıyor. Onu görüyor çünkü sadece. Onu görmek işine geliyor. Ama şimdi yani Britanya'yı konuştuğumuzda Britanya'yı aklamak için değil. Britanya'nın geçmişinin ne kadar didik edildiğini kendi toplumu içinde, kendi akademisinde, kendi basınında ne kadar işlendiğini, açığa çıkarıldığını da anlatmak gerekiyor. Yoksa onların bize benzeyen tutumlarını hemen andığımızda bizdeki... Bak gördün mü diyecek. Gördün mü yani, biz miyiz sadece? Ne o kadar yükleniyoruz kendimize? Biz mazoşist miyiz? Çünkü bunu Almanların şeyi de söyledi. Son 1980'lerde başlayan tarihçiler tartışması vardı. Yeter artık bu Nazi dönemini konuşmak. Yeterince konuştuk. Tamam, yapacağımızı yaptık. Biz mazoşist bir ulus muyuz? Durmadan kendi kendimize bu günahları hatırlatıp acı çektirmek zorunda mıyız diye bu dönemi kapatmaya çalıştılar. Evet, bunu tabii ben bu Britanya örneğini şüphesiz ki böyle bir şey söylemedim ama Türkiye'deki bu egemen ruh hali ve algı bunun üstüne atlamaya çok hevesli. Ben o nedenle bazen bu tür konular konuşulurken çok bilerek, çok özenle, yani dünyada da böyle olmuştu zaten. Biz de tek başımıza değiliz. Bu günahlarda, bu günahlar aslında bir sürü toplum tarafından işleniyor. Anlamına gelecek bir çerçeveye girmemeye çalışırım. Onu ayrıca konuşuruz. Onları yok saydığımızdan, onları bütünüyle temiz gördüğümüzden değil. Ama kendimizle yüzleşmek konusunda bu tür örnekler gündeme geldiğinde hemen kaçabiliyoruz. Yani yüzleşmekten kaçış vesilesi yapıyoruz. Zaten aranmadığı kadar çok vesile bulunabiliyor. Evet, evet. Yani sonuç olarak bitirirken herhalde şeyde senin yazını bitirdiğin şeyde de iki birbirine bağlı iki adıma ihtiyaç olduğunu söylüyorsun. Biri evet. Ermenilerden bu devlet adına resmen özür dilemek, öbürü de 24 Nisan'ı yaz günü ilan etmek. Evet, evet. Bunlar başlangıç adımlarıdır. Her şey değildir. Ermeni meselesi geçmişimizdeki diğer travmatik dönemlerden tabii ki çok daha derin, çok daha ağır, çok daha önemlidir. Yani kapsamı ve sonuçları da öyledir. Peki böyle bir yüzleşmenin, tanımanın, özürün sonuçları ne olabilir diye soracağız ve bu soruyu başka programlarda cevaplamaya evet. çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.